السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معشر الحاضرين، نجزيت ونيجي na wakazi wa mji huu wa Kisese Disa katika wilaya hii ya Kondoa katika mkoa wa Dodoma, sisi ndugu zenu tuliotoka sehemu mbalimbali kama vile Tanga, Zanzibar, Dar es Salaam, Arusha, Dodoma, Mwanza na Kondoa hii kadhalika, kutoka katika vijiji mbalimbali, tumekusanyika hapa na tumefika katika msikiti huu wa Ahli Sunna kwa nia na madhumuni ya kuwasalimia ndugu zetu na kuwajulia hali zenu kwa ajili ya kujuana, kwa ajili ya kunasihiana na kukumbushana katika mambo ya dini yetu, pia kufundishana baadhi yake. Kwa hakika tunayo furaha kubwa kwa mapokezi yenu mazuri yanayoonyesha ukarimu na mapenzi mahaba makubwa yaliyoko juu yetu. Allah walipe kila la kheri, Allah awabarik, Allah wahifadhi, Allah waongoze katika njia ya sawa. Katika muda huu wa hizi nusu saa ambazo nitakuwa nazo mpaka muda wa sala ya Isha, nitapenda kuzungumza na nyinyi mambo machache tu, na huu ni ujumbe kwenu nyinyi ndugu zetu mlioko hapa msikitini na wale ambao wako nje ya hapa wanaosikilizia nje, bali na wale ambao utawafikia ujumbe huu wakiwa wako mbali. Natarajia kwamba nasaha hizi tutakazozitoa zitatunufaisha sote, mimi mzungumzaji na nyinyi mnaonisikiliza. Juu ya mabega yetu tumebebeshwa amana kubwa. Amana ambayo tunatakiwa tuilinde na tuifikishe kwa salama mahali panapotakiwa. Na amana yenyewe ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu ametuneemesha kwa neema ya Uislamu, ametuletea dini hii kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii dini ni amana, alipewa mtume sallallahu alayhi wasallam aifikishe, akaifikisha kwa waliokuwepo katika wakati wake ule, ambao ni masahaba wake mtume sallallahu alayhi wasallam, akawafikishia risala, na wao hawakuzembea, hawakufanya khiana, waliitimiza amana waliobebeshwa kama alivyotimiza mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao wakaisambaza dini ya Allah vizuri kabisa kama walivyoipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na waliofuatia ambao ni attabi'un, wanafunzi wa masahaba, na wao wakaifikisha risala hii kwa waliofuatia baada yao kwa uzuri kabisa na uaminifu, na wakaweka vikao vya elimu katika nyumba za Allah na sehemu mbalimbali, wakayafikisha walioyapokea kutoka kwa masahaba, masahaba ambao wamepokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea kutoka kwa Allah jalla wa ala kupitia Jibril alaihi salatu wassalam. Nao tabi'in wakafikisha, elimu ikawa inaenea, dini inaenea, mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanaenea katika ulimwengu. Uislamu kaenea mashariki ya ardhi na magharibi yake. Kila mahali ambapo panaishi wanadamu, risala ilifika. Iwe ni Ulaya au Asia au Afrika na sehemu mbalimbali, Uislamu ukawa umeenea kila wanapoishi watu. Na maana ile ikafikishwa, risala ikafika, walillahi alhamdu. Na kwa sababu hiyo, pamoja kwamba miaka ni mingi, lakini vizazi vilirithishana huu Uislamu, kizazi kimoja kutoka kwenda kingine, watu wakapokea, zikapokelewa elimu mbalimbali, zikasomeshwa elimu hizi, zikapokewa na vizazi vilivyofuata, ikawa watu wanarithishana, hawa wanatoka kwa hawa na hawa wanachukua kwa hawa, hivyo hivyo wakiondoka hawa wanakuja hawa. Ndio tukayajua haya yaliyopo leo, tukajua kuswali, tukajua kufunga, tukajua kutoa zaka, tukajua kuhiji, kwa sababu elimu ilipokezwa vizazi baada ya kizazi, dini ilienezwa kizazi baada ya kizazi. Sasa hivi imefika katika kizazi chetu, yani katika wakati wetu. Sisi tutaondoka pingine, na hivyo ndivyo, pingine baada ya miaka 100 hivi leo, kutoka leo hakutakuwa na hata mtu mmoja katika sisi, sote tutakuwa hatupo, tuko chini ya matumbo ya ardhi baada ya miaka 100. Haya aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake, akawaambia maswahaba kwamba baada ya miaka 100 kutoka hii leo, hakuna nafsi yoyote yenye kupumua itakayokuwepo katika ardhi, nyote mtakuwa mmekufa, watu wazima, vijana, watoto wadogo, hakuna atakayekuwa hai. Na kweli tangu kusema maneno yale, baada ya miaka 100 hakukuwa na mtu yoyote katika wale waliomdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyo kutokana na amar na umri wa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba amaru ummati ma baina 60 ila 70, umri wa watu katika ummati wangu ni kati ya miaka 60 mpaka 70, na ni wachache katika wao atakayevuka umri huo akaingia 71, 72, 80, 81, ni wachache, atakuwa amependelewa huyo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba baada ya miaka 100 kutoka leo, sisi sote tuliokuwepo hapa leo pingine tusiwepo katika mgongo wa ardhi hii, tukawa tusharudisha namba zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Roho zimesalimishwa kwa Allah, miili iko ndani ya makaburi inasubiri kiyama kisimame. Sio jambo dogo hilo. Miili iko ndani ya kabri, pingine imeoza huko, wadudu wamepata nyumba ya kuishi ndani ya mwili wako. Kuna wanaoishi katika fuvu la kichwa, kuna wanaoishi katika vifua, kuna wanaoishi katika tumbo, wengine wanaingia huku wakitoka na kule, wanatamata na mwili wako. Wewe uko chini ya ardhi kwa miaka anayojua Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatujui ni miaka mingapi kwamba mpaka kusimama hicho kiyama. Sisi tumefikishiwa huu Uislamu, tukaelekezwa kwamba haya ndio mafunzo ya Uislamu. Basi Uislamu usipotee kwenye mikono yetu, tunapokezana, yule kampa huyu na huyu kampa huyu na huyu kampa huyu, mpaka imefika kwetu. Sisi tunatakiwa nasi tuupokeze, tuwape wengine, ili hao wengine wafikishe kwa wengine. Lakini siwe jambo limefika kwenye mikono yetu likaharibikia kwetu, kwa kuwa tumezembea, tumeshindwa kuipokea dini ya Allah na kuisambaza kwa wengine ili irithiwe kwa vizazi vijavyo. Tukiwa namna hiyo, tutakuwa sisi ni viumbe waovu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutakuwa na dhima kubwa, na tutalazimika kujibu maswali. Kila atakayezembea katika jambo hili atalazimika kujibu maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madha ajabtum al-mursalin, mliwaitikia vipi mitume? Tumeshughulishwa na mambo yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallama anaeleza katika hadithi moja, mara nyingi ilikuwa kipindi cha nyuma nikiikariri hadithi hii, idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqar wa radhitum biz-zar'i wa taraktum al-jihada sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anawaambia Waislamu, idha tabaya'tum bil'ina, mtakapouziana nyinyi biashara zenu zikawa ni katika mfumo wa biashara za al-ina. Al-ina ni moja katika biashara ambazo ndani yake kuna ulaghai na utapeli na udanganyifu na hadaa, riba. Ni aina katika biashara hizo. Katika vitabu vya fiqh inaelezwa biashara ya al-ina, ina sura yake maalum. Lakini ni moja katika biashara ambazo ndani yake kuna al-gharar, hadaa, udanganyifu, yani kwa lugha ya kisasa kuna utapeli ndani yake. Sasa itakapofika wakati biashara zenu mnazozifanya ndani kuna utapeli, utapeli hivi na hadaa, hadaa hivi na udanganyifu, wa akhadhtum adhnab al-baqari, na mkaishika mikia ya ng'ombe, wa radhitum biz-zar'i, na mkaridhika na kilimo, yani yule ameshughulishwa na mifugo, yule ameshughulishwa na kilimo, yule ameshughulishwa na biashara zake za kitapeli, wataraktum al-jihada fi sabilillah, na mkaacha kuipigania dini ya Allah. Hamna harakati zozote za kuiendeleza dini. Sallallahu alaykum dhullan, Allah atawasaliti nyinyi kuwapa udhalili, mtakuwa ni watu duni kabisa, watu madhalili kabisa, mtapatwa na udhalili. la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, udhalili huu Allah hata uondosha kwenu mpaka mrudi kwenye dini yenu. Udhalili hautawaondokea, mtabaki kuwa ni watu wanyonge, watu madhalili, madhalili katika nafsi zenu, madhalili katika miili yenu, madhalili katika mali zenu, madhalili katika kila jambo lenu, nyinyi ni watu madhalili wanyonge kabisa. Udhalili huu Allah hata uondosha mpaka mkumbuke kurudi kwenye dini. Mkisimama ni mstari wa sawasawa kwenye dini, Allah subhanahu wa ta'ala atawaondoshia huu udhalili. Leo hii utakuta kuna watu wanapita katika miji wakilalamika, Waislamu tuonewa, Waislamu wadhalilishwa, Waislamu wauawa. Tusikubali. Je, tusikubali? Tumerudi kwenye dini, tumeishika dini sawasawa, tunaipigania dini ya Allah? Au wewe ukiulizwa kwa nini utekelezi wajibu wako kwa kila siku katika dini ya Allah, kwa nini wewe usomi? Ukiulizwa hivyo utasema, ah, mimi nimeshughulishwa na mambo ya shamba, nikikuwa na wahi ningefanya, kwa sababu waona mambo yako ya shamba ni bora zaidi kuliko kuipigania dini ya Allah. Ah, wajua mimi mifugo yangu bwana sina mtu wa kumwachia. Ah, wajua biashara bwana nitamwachia nani? Nikifanya hivi nitafilisika, kifanya hivi mambo yataharibika. والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير واحب الى الله. وتumia hadithi zile za kupendezesha wewe kwamba muumini aliyena nguvu ni mbora na anapendeza zaidi kwa Allah kuliko muumini dhaifu. Unakusudia kwamba nguvu za kiuchumi, kwa hiyo utafuta hela kwanza. Uislamu unataka mali bwana, Uislamu unataka watu kujitolea bwana. Ndio maana hutekelezi mambo ya wajibu, unaacha kuipigania dini ya Allah kwa sababu ya mambo yako ya kilimwengu. Haya, subiri udhalili wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni amana tumepewa, tukisimamia sawasawa, elimu ikapata uhai, kwa sababu uhai wa Uislamu uko kwenye ilmu. Na ndio maana mara nyingi sisi tunawahimiza watu juu ya elimu, kwa sababu uhai wa Uislamu, uhai wa dini, uhai wa nyoyo uko katika ilmu. Aw man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, hivi yule aliyekuwa mfu, aw man kana maitan, hivi yule aliyekuwa mfu, fa ahyaynahu, tukamhuisha yeye kwa tauhid, kwa iman, kwa ilmu. Amekuwa mfu huyu kwa sababu ya shirki, kwa sababu ya ujinga. Mtu aliyekuwa mjinga anaitwa mfu, aliyekuwa mushriki anaitwa mfu. Wewe umekufa moyo wako. Sasa yule aliyekufa tukamhuisha sisi, waja'alna lahu nuran, na tukamjalia yeye akawa ana yeye nuru, anamwangaza, anaona. Yamshi bihi fi dhulumat, ikawa nuru hiyo anatembea nayo katika giza, akiingia kwenye giza pa anaona. Kama mathaluhu fi dhulumat yamshi bihi fi nnas, nuru hiyo akawa anatembea nayo baina kati ya watu. Kama mathaluhu fi dhulumat, yem huyu mfano wake ni sawa na yule aliyekuwa katika giza, giza la ujinga, giza la ushirikina, giza la bid'a. Ni sawa? Jawabu si sawa. Kwa hiyo ili giza tuliondoe, lazima nuru iingie, nuru ya ilmu na nuru ya iman, nuru ya ilmu na nuru ya iman. Ni lazima vitu hivi vingi, ilmu ndiyo inayoleta nuru ya iman. Kwa hiyo ili tulete, tuitekeleze amana hii kwa uzuri kabisa, tuifikishe mahali panapostahiki, basi lazima tuhuishe dini yetu kwa ilmu, tuipiganie ilmu, na kila mmoja asimame katika sehemu yake katika kuipigania ilmu. Vituo vya ilmu vihuishwe, wapatikane watu wa kusomesha, watakaosimamiwa katika jambo lao, wapatikane watu wa kusoma watakaosimamiwa katika jambo lao, tulabul ilmi. Zamani wakati Uislamu una afya, Uislamu katika hali nzuri, katika kimma, walikuwa wale wasimamizi wa mambo ya dini wanaangaliwa rasmi, wanaotafuta ilmu wanaangaliwa rasmi kwamba hawa ni tulabu ilmu. Hii wakfu kwa tulabu ilmu, wanakula chakula, watakaa mahali, watakaa vizuri, yani kwa kadiri ya hali ilivyokuwa katika wakati huo. Hivyo hivyo wanaosimamia qadha, maqdhat, walimu, addu'a, walikuwa wakitazamwa. Hivi sasa katika nchi zetu jambo hilo halipo, kama lipo katika baadhi ya nchi za Kiislamu, lakini katika nchi zetu jambo hilo halipo. Je, halipo kwa sababu tunajua serikali haiwezi kusimamia mambo haya, haya ni mambo yanayohusu Waislamu wenyewe. Sasa halipo hili kwa kuwa Waislamu hawana uwezo, au Waislamu hawa hawataki? Ukitaka kujua, ukitaka kupata jibu sahihi, rudi katika hali za maisha ya watu. Si kwamba hawataki, si kwamba hawawezi, wengi katika wao hawataki, hawataki. Ndio maana hawataki kulipangia jambo hili mikakati iliyo sawasawa. Ukitaka kujua kwa nini kwamba tunasema hawataki, utakuta Muislamu dhaifu kabisa, kipato chake cha chini kabisa, lakini anapambana watoto wake wasome skuli, na analipa school fees kwa pesa nyingi sana, tena ana watoto watatu, wanne, watano, saba, wote anawasomesha na anahakikisha anapata school fees za watoto hao na matumizi mengine, masurufu yao, mpaka watoto wanamaliza. Atamaliza miaka saba, akimaliza saba atasoma mingine minne, akimaliza minne atasoma mingine miwili, akimaliza miwili atakwenda kusoma miaka minne au mitatu, karibu miaka 15-16 baba anaingia gharama, atauza ng'ombe, atauza kuku, atauza kile, atakwenda kukopa, atafanya hivi, lakini watoto wake wasome. Wasome nini? Waisome dunia yao, sawa. Je, upande wa akhira yao? Mzazi huyu huyu ukija ukimwambia mathalan, si skuli kwa mwaka analipa school fees yake, pingine kwa uchache labda alipa shilingi 700 huko shule, ana watoto wanne watano walipia school fees, na wengine ulipa milioni na ziada, wengine mpaka milioni 4, wengine milioni 7, wengine milioni 20. Wako Waislamu hivyo, na wengine zaidi ya hapo, wanawapeleka watoto wao katika skuli zenye gharama kubwa kabisa. Sasa Muislamu huyu huyu apeleke watoto wake vitoto vidogo vidogo vile ambavyo bado darasa la pili, darasa la tatu, kwa sababu vitoto vinavyopelekwa madrasa hivi, nenda madrasa ukasome wewe. Hivi vitoto vinavyopelekwa madrasa, labda mwalimu au kamati ya madrasa iseme kwamba mtoto mmoja anatakiwa achangie kila mwaka shilingi 200. Ole wako wewe useme neno kama hayo. Waambie Waislamu madrasa alipe 200 kila mwaka? Wewe una wazimu nini? Wewe utoka wapi wewe? Mwalimu gani wewe? Unatamaa namna hiyo? Kwani dini yauzwa? Wazazi wa Kiislamu watasema hivyo. Wazazi wa Kiislamu wakati kule walipa mamilioni, tena si kwa mtoto mmoja bwana, watoto. Sasa mimi dini itapelekwaje? Dini hii tutaipeleka vipi ikiwa sisi tabia zetu ni hizi tabia mbaya kabisa? Ni mimi nazita tabia za kishenzi, si tabia mbaya tu, za kishenzi. Hazifai kabisa Muislamu kusifika nazo. Wewe unatakiwa ukae ufikirie, jamani, sasa sisi tutakapeleka mbele jambo la dini itakuwaje? Tutatakiwa tuwe na msikiti mzuri, tuwe na madarasa mazuri, watoto wetu wasome mahali pazuri kama vile wanaposoma kwenye maskuli, mwalimu wetu alipwe vizuri, amakinike asomeshe dini, sio ahangaike tena huku huku aje asomeshe, mara huku ahangaike na bodaboda, alafu kija mkemea mwalimu pale. Hey, ndio hivyo, takiwa utafute riziki na wewe, sababu yako sio ujikalie tu hapa. Atakusomeshia saa ngapi watoto wako? Wale wenzake wa skuli kule walipwa, serikali inawalipa, au hao wenye maskuli yao wanawalipa, wana maisha yao, wanakwenda hivyo hivyo na wana miradi hivyo hivyo na walipo, lakini pengine haziwatoshi. Haya, huyu ambaye halipi kabisa. Sasa nazungumza hivi, sisemi kwamba haya tufanye mchango tu, lazima tuwe na mipango, na mipango yaanzishwa na mimi na wewe na yule, tuwe na mipango ya kuiendeleza dini yetu. Na moja katika njia za kuiendeleza dini, moja katika njia ya kuendeleza dini ni kulisimamia suala la ilmu. Lakini leo Waislamu ambao Allah amewajalia wana vipato ni mabakhili kupita maelezo. Waislamu ambao Allah amewafungulia wana vipato ni mabakhili, hawako tayari kutoa katika jambo. Wakitoa si wataka kusifiwa, na akitoa siku kija ukimuudhi utakoma, utazitapika pesa zote hizo. Wako watu namna hiyo. Sasa tusiwe namna hiyo, tutengeneza akhira yetu, tutengeneza akhira yetu, lazima tulisimamie jambo la ilmu umadhubuti kabisa. Ndiyo maana baadhi ya wazazi hawako tayari kuwasomesha watoto wao dini, kwa sababu atakuja kuwa ustazi wa madrasa, atasaidiaje familia huyu? Ustazi wa madrasa mpaka achangiwe. Kifika mwisho wa mwezi ambapo sasa ustazi bwana, watu wamegoma kuchanga bwana. Pengine kaidiwa atapewa 200,000 au 300,000, lakini mwisho wa mwezi umefika hakuna hiyo 200,000. Sasa bwana, mimi nimeona nimeangalia hapa naishi shilingi 40,000. Chukua hii. Kwa ampa kama vile amfanye ihsani. Kwa hiyo usije ukauliza mwezi uliopita, mbona mwezi ulipo sijapewa? Ah, tuangalie miezi ijayo. Haya yashapita huko nyuma. Huyo mwalimu pingine ana wake wawili, ana wake watatu, ana watoto wake waumwa kama watoto wenu, wake zake waumwa kama wake zenu, wanataka kula kama wanavyokula watoto wenu, naye mwenyewe, lakini mna roho mbaya, hamuwafikirii hawa watu. Kweli tutafaulu sisi? Tupenda dini yetu? Wallahi hatuipendi dini yetu kiukweli. Mambo haya yatakiwa yakiwa mipango maalum, ili mtu akiwa daia, akiwa mwalimu, hana wasiwasi katika jambo hilo. Maana tayari alhamdulillah masurufu ya kitu kikubwa sasa cha kufanya kwa wale wenye kutoa na wale wenye kujitolea katika jambo la dini, ikhlas. Hilo ndio jambo kubwa. Hata umlipe shilingi ngapi mwalimu aliyesomesha Qur'an, utakuwa bado hujamlipa. Na wewe mwalimu hata upewe kiasi gani, bado hujalipwa thamani ya kile ulichopewa. Lakini wewe huko kwenye kulipwa, usitaki kuleta mzozo. Sasa nawahusia waalimu hawa Waislamu wenye mali zao ambao wanazifanyia ubakhili na hawana mpango wa kuwasaidia nyinyi waalimu, nyinyi msikate tamaa na rehma za Allah, msikate tamaa na fadhila za Allah. Wao kama hawataki, nyinyi fanyeni, msirudi nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Wewe kuwa na thika na Allah subhanahu wa ta'ala, fungua tu sehemu yako, uza juice basi, somesha dini, usiwaulize mali yao. Kama hawataki, achana nao. Wewe fanya jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisan lahu ad-din. Weka sababu zako, lima mboga, fanya hivi, weka sababu zako, somesha dini, usiangalie umelipwa au hukulipwa. Maana haya maneno yote niliyozungumza haya, kuna Waislamu bado hawaelewi. Sasa sisi hatuliwezi kulichelewesha jambo la dini eti kwa sababu watu bado hawajatoa. Waache na mali zao, waacheni na mali zao kabisa, msiwaulize. Simamieni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasomesheni watoto wa Kiislamu, wasomesheni vijana wa Kiislamu, mukhlisina lahu ad-din. Lakini ipo haja ya kuwazindusha Waislamu hawa wakumbuke kwamba wana wajibu na wana amana katika mabega yao wa kusimamia dini. Wakikumbuka khairun fabiha wa ni'ma, hawakukumbuka basi sisi tutaendelea na jambo letu la usomaji wa ilmu. Lakini pia kwa wale ambao hawasomi, watakiwa wafanya azma ya kuja katika misikiti na kusoma ilmu. Walillahi alhamdu, ndugu zetu, maduat, mashaikh katika mji huu. Kuna watu wametoka wamekwenda kusoma, kuna watu wametoka wamekwenda kusoma, wengine wamerudi na wengine wana azma ya kurudi, na wengine wako mbali wana mpango pia na azma ya kurudi hapa. Itumieni fursa hii kusoma dini tena, walillahi alhamdu, someni dini katika misingi safi kabisa iliyo salama juu ya manhaji salafi salih, manhaji ya salaf ya wema waliotangulia. Hakuna khurafati hapa, hakuna dufu hapa, hakuna kucheza ngoma hapa, ni kitabu Allah. Qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf. Maana kuna baadhi ya madrasa na baadhi ya vyuo ukipeleka watoto atasoma kwa wiki siku moja au siku mbili, siku zote zilibakia ngoma tu, midundo tu, utasema wafundishwa usanii, tufundishwa namna ya kucheza, namna ya kuimba, namna ya kudunda mdundo. Hakuna jambo hilo, ni jambo la kusoma dini na kuhifadhishwa Qur'an, kuhifadhishwa ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhifadhi vitabu vya tauhid. Watoto wakilelewa katika misingi hii na jambo hili likaendelea mkapata miaka 10, 15, 20, watu wanalelewa katika misingi hii, wallahi miji hii haitakuwa katika hali hii, itakuwa ni nuru, ilmu imeenea. Na hili jambo lazima tulikalie, tulifikirie, waumini na Waislamu walioko katika msikiti huu na misikiti mingine ya kisalafi, kaini chini mlitafakari jambo hili, vipi mtasimamia jambo la ilmu kwa ukamilifu wake. Lakini yote hayo yanahitaji subra, lazima tufanye subra kwa sababu njia hii si rahisi, lakini kila tunapojipinda ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakapotusahilishia. Anasema subhana, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao watajipinda kwa ajili yetu sisi wakatoa juhudi, juhudi yako yote ukiimaliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tutawafungulia, tutawaongoza kwenye njia zetu. Tuna wafunguliwa mlango huu, mlango huu umekufungukia, vile unavyojipinda wewe, vile unavyotoa juhudi wewe. Katika dini hakuna kufilisika, kwa sababu kila unapopata kheri katika jambo la dini, hiyo ni kheri kubwa zaidi, huwezi kuinunua kwa mali. Unatakiwa ujipinde kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima tufanye subra, tutoe juhudi, lakini tutangulize ikhlasi mbele. Tusiyafanye mambo kwa ria. Sisi tunaolingania, sisi tunaolinganiwa, sisi tunaojitolea wakati wetu na nguvu zetu na mipango yetu na mali zetu, wakati wetu, kila tunachokitoa tukifanye kwa ikhlas. Na tukiyafanya mambo haya kwa ikhlas, kwa ajili ya kumtakasia Allah na kutafuta radhi zake na kutaka wajihi wake na kuitafuta aljanna, ndivyo tutakapokuwa tunabarikiwa katika umri wetu, katika elimu zetu, kwenye familia zetu, kwenye mali zetu na kile kitu chetu. Kwani wale hawakushinda vile walivyoshinda isipokuwa kwa sababu ya ikhlas. Na ndio maana ukizisoma hizo aya zinazozungumzia maswahaba na watu wema, utaona Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi zitokazo kwa Allah, ndicho kikubwa alichokitanguliza. Sisi tukitafuta watu kwamba wafanya dawa ili upate watu, wafanya dawa ili upate genge, wafanya dawa ili uheshimike, ili upate mali, ili upate michango, watafuta mambo ya kilimwengu, huwezi kubarikiwa hata siku moja. Kama utawapiga Waislamu katika kipindi fulani, basi itakuwa ndio hicho hicho, utabarikiwa tena, kwa sababu watafuta dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yuslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza maneno makali katika aya hizi, katika suratul Isra. Yoyote anayetaka dunia ataka ajila, yule ambaye anaitaka dunia tutamuharakishia yeye hiyo dunia, lakini kumpa tunayemtaka kiasi tunachokitaka. Si watu watafuta dunia, watafuta maisha, wameingia mtaani, wameingia kwenye miji, wanasafiri baharini na bara, wanaangani na ardhini, watafuta maisha. Sio wote wanaopata wanachokitaka. Allah anawapa, anampa anayemtaka, tena kile anachokitaka. Ajalna lahu fiha ma nashau liman nurid, tutamharakishia katika hiyo dunia yule kile tunachokitaka kumpa tunayemtaka. Na ndio maana wanatafuta mali ni wengi, lakini wanaoipata ni kidogo. Atakafiki pale afike, afika hapa akangona gari kafa, atakafike kule ishapata milioni 100, nataka 500 mimi, haja sijafika pale zimeporomoka zote kafilisika, na hija pia haja kwenda, hajafanya lolote. Atakafike kule ndo akili yake inapomfikisha mali yote imezama baharini au kwenye ajali au kwenye kadha, anarudi chini. Au anaweza kufika kule lakini bado ikawa hakijamtosha, macho yake yamekodoka kwenye vitu vingine, laiti ningepata hiki, ningepata kile, ningepata kile. Kile kilichokuwa nacho hakimtoshi, na akikipata hawezi kukitumia tena. Pengine huo wakati ukifika, saka kipata, balaa zote za ulimwengu zimemwelemea yeye, wale ile mali hawezi kuitumia, yatumiwa na watu wengine kabisa ambao hawakuengekia. Hayo ndio mambo ya Allah yalivyo. Lakini yule anayetafuta akhira, lengo lake na madhumuni yake ni akhira, na akaihangaikia ile akhira kwa mapito yake, kwa njia iliyo sahihi, Allah subhanahu wa ta'ala asema hao zile amali zao na matendo yao yatakuwa ni yenye kukubaliwa, yenye kushukuriwa. Waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Pamoja na hayo, kullan numiddu, kila mmoja katika haya makundi mawili tutamuongezea, haulai wa haulai min ata'i rabbik, hawa wanaotaka akhira na wale wanaotafuta dunia, tutamuongezea tunayemtaka katika vipawa vya Mola wako, na havikuwa vipawa vya Mola wako ni vyenye kunyimwa mtu. Lakini tazama namna tulivyofadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, tulivyowafanya bora. Hawa wakawa bora zaidi ya hawa, wale wakawa na mali nyingi zaidi kuliko hawa, hawa wakawa na maarifa zaidi kuliko hawa. Undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lakini wala al-akhiratu akbaru darajati, huko akhira ndiyo kuna daraja kubwa zaidi, wa akbaru tafdila, na kuna kufadhilishwa kuliko kwa bora zaidi. Tafuta akhira, na njia ya kutafuta akhira ni hii ya kuitumikia dini kiukweli. Tengeneza akhira yako, tuibebe amana hii, tuisambaze dini ya Allah, tusisubiri fulani na fulani, tufanyeni tunachokiweza. Fattakullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachokiweza. Hizi ndio nasaha zangu ambazo nimependa kuzitakadimisha mbele yenu. Kwa hiyo nimeambiwa mpaka muda wa swala, nilipouliza muda wa swala ni saa ngapi, nikaambiwa saa mbili kamili. Sasa hivi nimefika saa mbili na dakika moja, nimesidisheka hii moja. Kwa hiyo nitakuwa nimefikia mwisho, na sina namna ila kuondoka hapa. Lakini Ustadhi Abdul Fattah aliomba kwamba ataka dakika tano, sijui alishakwambia, lakini ziwe dakika tano kweli. Aikiwe stop watch hapa, akizidi kidogo tuamwacha peke yake, tuondoka, tunakwenda mbali Sheikh. Nne na nusu. Aywa, barakallahu khairan.